3. วิปากติกะ 7. ปัญหาวาน 1. ปัจจญานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 90. สภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่กัตตารูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และกัตตารูปโดยเหตุปัจจัย91สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยอารามณปัจจัย92สภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลเห็นแจ้งขันธ์ที่เป็นวิบากโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทธัจจะจึงเกิดขึ้นโทมนัสจึงเกิดขึ้นเมื่อกุศลและอกุศลดับแล้วจิตตุปบาทที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตถารมสภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอารามณปัจจัยได้แก่พระเสขะพิจารณาผลเห็นแจ้งขันธ์ที่เป็นวิบากโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นราคะจึงเกิดขึ้นและโทมนัสจึงเกิดขึ้นรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นวิบากด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุพเพนิวาสานุสติญาณและอนาคตังสยานโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอารามณปัจจัยได้แก่พระอรหันต์พิจารณาผลเห็นแจ้งขันธ์ที่เป็นวิบากโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นวิบากด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณอนาคตังสยานและอาวัชนะจิตโดยอารามณปัจจัย93

สภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณูปนิสัยและปกตูปนิสัยและปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลทำสุขทางกายแล้วจึงให้ทานสมาทานศีลและทำลายสงฆ์ทำทุกข์ทางกายแล้วจึงให้ทานสมาทานศีลและทำลายสงฆ์สุขทางกายทุกข์ทางกายเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาและความปรารถนาโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยและปกตูปนิสัยได้แก่พระอรหันต์ทำสุขทางกายแล้วทำกิริยาสมาบัติที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเข้ากิริยาสมาบัติที่เกิดขึ้นแล้วเห็นแจ้งสังขารโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทำทุกข์ทางกายแล้วทำกิริยาสมาบัติที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเข้ากิริยาสมาบัติที่เกิดขึ้นแล้วละ103สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยปนิสัยปัจจัยมี3อย่างคืออารัมมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยและปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลทำศรัทธาแล้วให้ทานและมีมานะถือทิฏฐิทำศีลสุตตะจาคะปัญญาจึงให้ทานและถือทิฏฐิอาศัยราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนาแล้วจึงให้ทานและทำสมาบัติให้เกิดขึ้นฆ่าสัตว์ละทำลายสงละศรัทธาละความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาศีลละความปรารถนาโดยปนิสัยปัจจัยบริกรรมปฐมฌานเป็นปัจจัยแก่ปฐมฌานละบริกรรมเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะละปฐมฌานเป็นปัจจัยแก่ทุติยฌานละอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะโดยปนิสัยปัจจัยละบริกรรมปฐมักเป็นปัจจัยแก่ปฐมักละบริกรรมจตุตถมักเป็นปัจจัยแก่จตุตถมักละปฐมักเป็นปัจจัยแก่ทุติยมักละทุติยมักเป็นปัจจัยแก่ตติยมักตติยมักเป็นปัจจัยแก่จตุตถมักโดยปนิสัยปัจจัยพระเสขะทำมรรคจึงทำกุศลสมาบัติที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นและมรรคของพระเสขะเป็นปัจจัยแก่อัฏฐปฏิสัมภิทาและความเป็นผู้ฉลาดในฐานะและมิใช่ฐานะโดยปนิสัยปัจจัยปานาติบาตเป็นปัจจัยแก่ปานาติบาตและมิจฉาทิฏฐิโดยปนิสัยปัจจัยและมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่มิจฉาทิฏฐิและพยาบาทและมาตุฆาตกรรมเป็นปัจจัยแก่มาตุฆาตกรรมโดยปนิสัยปัจจัยละเป็นปัจจัยแก่นิตยมิจฉาทิฏฐิโดยปนิสัยปัจจัยละนิตยมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่นิยตมิจฉาทิฏฐิโดยปนิสัยปัจจัยละนิยตมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่นิยตมิจฉาทิฏฐิละสังฆเพทกรรมโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยและปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลทำศรัทธาและทำตนให้เดือดร้อนให้ร้อนรนเสวยทุกข์มีการแสวงหาเป็นมูลและทำความปรารถนาและทำตนให้เดือดร้อนให้ร้อนรนและศรัทธาละความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายทุกทางกายและผลสมาบัติโดยปนิสัยปัจจัยกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นปัจจัยแก่วิบากโดยปนิสัยปัจจัยมรรคเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคื